Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. En'am suresinin 43. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. 42. ayet-i kerimede Rabbimiz bize geçmiş ümmetlere peygamberler gönderdiğini ve onları bazı sıkıntılarla, zararlarla denediğini ve bunları kendisine dönmeleri için yaptığını haber verir. Daha önce de geçmişti. Hani Yunus Aleyhisselam'a yıllarca inanmayan bu insanlara Yunus Aleyhisselam diyor ki bakınız Allah başınıza bir bela verir. Gökyüzünden taş yağdırır diyor. Onlar da hahi gülüyorlar. Yunus Aleyhisselam'ın kavmine bir lütufta bulunmuş Rabbim. Onlara belayı getirecek olan bulutlar üzerlerine gelince toplu halde bir millet dönüş yapmış. Allah da affetmiş. Kur'an'ıyla bunu haber veriyor. Yani bela geliyor ve bu adamlar dönüş yapınca da Allah onları affediyor. Rabbim diyor ki bazı sıkıntılar dönüş yapmanız için, Rabbe yönelmeniz için olur diyor. Mesela Bakara suresinde de وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sizi biz imtihan ederiz diyor, deneriz. Korkuyla deneriz, açlıkla deneriz, ölümle deneriz, mallarınızdan ve canlarınızdan eksilmeyle deneriz. Sabredenlere müjdeler olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Denemese olmaz mıydı? Bakınız, Rabbime biz yön verecek olmaya kalkarsak, bir kere olmaz bu, bir, diyelim ki olsa oldu, hangimizin dediğini tutsun? 6 milyar insanın. Herkesin isteği ayrı. Ve herkesin isteği birbirininkiyle çakışıyor da ayrıca. Dedim ya hani, birisi çiftçilikle meşgul yağmur bekliyor, öbürüsü çömlekçilikle meşgul aman yağmur yağmasın diyor. Hangisinin dediği olsun? Rabbimin dediği düzeni en iyi şekilde o devam ettiriyor. Dünyanın düzenini o iyi devam ettiriyor. Ha bize düşen görev değiştiremiyoruz. Çocuğumuz ölüyor veya annemiz babamız ölüyor. Biz doktora götürüyoruz, tedavisini yapıyoruz, kul olarak her şeyi yapıyoruz ve neticede ölüyor. Ha, biz burada feryad-ü figan edip Allah'a isyan etmeyeceğiz. Etmenin zararı kendimize, Allah'a değil yine de. Bazılar Allah'a kızar. Allah'a zarar veremiyoruz, kendimize zarar veriyoruz. Allah'tan geldi. Allah'a döndü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciunu okuyoruz biz. Bir bela, musibet haberi geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldi, ona döneceğiz diyoruz. Bu Adapazarı ve çevresinde bir depremde televizyonun biri canlı yayın çekim yapıyor. Ben akşam haberlerinden seyrediyorum. Çocukları ölmüş bir anneyle babanın. Nasıl bir duygu? Allah verdi diyor, Allah aldı diyor. Muhabir hanımın garibine gidiyor bu olayı. Ayrıca kendi ifadeleriyle de onu anlatmaya çalışıyor. Yani bu kadar da sabır olmaz anlamında bir söz söylüyor. Allah'tan geldi, Allah'a gitti. Allah verdi, o aldı diyor vatandaşımız. Yanıyor ciğer, o ayrı bir iş. Yanmaması mümkün değil. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim öldüğünde Peygamber Efendimizin gözyaşlarının aktığını görünce sahabe ya Resulallah sen de ağlıyorsun dediğinde evet ben de ağlıyorum. Gönül ağlar, göz yaşarır. Biz senin için ağlıyoruz ey İbrahim diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki yasaklamış, neyi yasaklamış? Dizine vurarak, göğsüne vurarak, elbisesini yırtarak bu bana da mı yapılacaktı diye Allah'a isyan ederek ağlamayı yasaklamış Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Malımızın tamamını kaybedecek olursak biz yine Rabbimize yöneliriz. Çok kazanırsak da ona yönelmemiz gerekmektedir. Helalından çok tabii. Haramından bir dirhem, bir gram, bir kuruş dahi Allah nasip etmesin. Haramından istemiyoruz. Helalından olsun. Makam, mevki, rütbemiz artmışsa Allah'a hamd senalar edelim. Ya Rabbi şaşırma bizi burada diyelim. Makamın en altına inmişsek biz makamla yükselen insanlardan değiliz diyelim. Yine de dinimize hizmete, insanlığa hizmete devam edelim. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Şimdi bela ve musibetlerden ders almayanlar da var yalnız. Hani iki insan aynı durumdalar makam olarak veya maddi gücü olarak. İkisi de düşmüşler. Birisi diyor ki ben de biraz yolumu, çizgimi kaybetmiştim. Bu da benim için bir ders oldu. Ben kötülükleri bırakayım, Rabbime yöneleyim, bundan sonra helalından kazanayım diyor. Öbürüsü, ne canım ben işte şunu yaptıydım da bunu yaptıydım da bundan dolayı kaybettim. Ben bunu yine yaparım, öbüründen beş beter yaparım, ezerim lan ben sizi, çizerim lan ben sizi diyor. Yeniden ahlaksızlığa yeniden yöneliyor. Rabbim onu haber veriyor zaten. Velakin gaset kulubuhum. Bazılarına bela ve musibet verildiğinde ki Rabbim bana yönelsin diye verdim. O ise kalbi katılaştı onun. Ve zeyyene lehumüş şeytanu mâ kânu yâmelûn. Şeytan yaptıklarını da ona süsleyiverdi diyor. Bu sefer isyanına yine devam ediveriyor bazı insanlar. Bazıları da bunlardan nasihat alıyorlar. Bir değerli hocamız öyle diyor. Millet krizde, ekonomik krizde. Eskiden hareketliydi. Dükkanlar hareketli, çekler hareketli, senetler hareketli, alışveriş hareketli. Beş dakikalığına şöyle bir dükkana girsen, buyur hocam, oğlum bir çay kap gel diyor kendisi. Oğlum çeki ne yaptın, senedi ne yaptın, malları gönderdin mi sohbet olmuyordu. Şimdi oğlu da babası da oturmuşlar, çalışan da oturmuşlar, kuzu kuzu dinliyorlar diyor. Anlat hocam, anlat diyorlarmış. Anlat hocam, anlat diyorlarmış. Keşke iyi durumdayken anlat denilse daha iyi. Zor durumdayken anlat deniliyorsa da iyi de, asıl iyi durumdayken anlat denilse iyi. Hani sevgili Peygamberimiz gencin ibadetini över. Gencecik bir insanın ibadetini, kulluğunu, Allah'a olan bağlılığını över. 70'ine gelmiş insan da övülür. 80'ine gelmiş, 90'ına gelmiş insanın ibadeti de övülür de, genç adam nefsi birçok şey istiyor. Ona gem vurduğundan dolayı ayrı sevabı var. Birçok zararı yapabilecek güçteyken yapmıyor. Ondan dolayı da sevabı var genç adamın, kulluğunun. Yalnız yaptığı ibadetin değil, yapmadığı kötülüklerin de ona sevabı var. Felemma nesu ma zukkiru bih. Kendilerine hatırlatılanları, yani nasihat edilen şeyleri unuttuklarında, peygamberler diyor ki, geliyor. haksız yere adam öldürmek yok. Başta Allah'a ortak koşmak yok. Haksız yere adam öldürmek yok. Başkasının namusuyla oynamak, zina etmek yok. Yetim malı yemek yok. İnsanları sömürmek yok. Kimsenin hakkını zimmete geçirmek yok diye nasihatler ediyorlar. Ama adamlar bunu duymazdan geliyor. Görmezden geliyor. Unutmuş numarasına giriyorlar. Peki Rabbim onları kötü duruma düşürür mü? İyi duruma geçirdiğinde ifade ediyor. Fetahna aleyhim ebvabe kulli şeyin hatta iza ferihu bima utu ehadnahum bagteten fe izahum mublisun. Onlara her şeyin kapılarını açıveriyoruz. Adamlar sevinçten çılgına dönüyorlar derken onları ansızın yakalayıveririz diyor Allah Celle Celaluhu. Bir de bakmışsın onlar boyunları bükük, ümitsiz hale gelivermiş. Şaşırıp kalmışlardır. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Böylece zalimlerin sonu geldi, kökü kesildi diyor Rabbim. Önce şımartıyor, sonra da ipini çekiveriyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Yani şöyle bir kanaate varılmasın. Mekke müşrikleri varmış o kanaata, günümüzdeki kafirlerimiz de varmasın. Bunu Batı özellikle diyor ki, eğer siz haklı olsaydınız siz zengin olurdunuz. Yani haklılığı zenginlikle veya askeri güçle değerlendiriyorlar. Biz öyle değerlendirmiyoruz. Biz hani Hazreti Ebu Bekir'in devlet başkanı seçildiği gün yaptığı bir konuşması vardır. Haksız adam benim nazarımda en zayıf adamdır. Ondan hakkı Allah'a kalınacaktır. Haklı adam zayıf da olsa benim yanımda en güçlü adamdır diyor. Yani haklılığın güçle alakasının olmadığını ifade ediyor. Haklı adamın ağzındaki söz veya hak söz en zayıf adamın ağzından çıksa bile bize göre değerlidir. Ama birileri, hani asker arkadaşım anlatırdı, asker de, ya bizim köyde anlayamadığım bir şey var. Bizim köyün bir zengini vardı diyor. Bir gün köy odasında konuşuyor. Eşeğe bindiydim de tarlaya doğru giderken tilkinin biri geçiverdi önümüzden. Kahvedekiler hakır hakır gülerler. Öbür tarafta garibin biri kurtla boğuşmuş, kurdu da öldürmüş diyor. Onu anlatıyor, kimse gülmüyor. Garip olduğundan gülmüyor. Zengin tilkiyi uzaktan görmüş, ona millet gülüyor diyor. Şimdi bakıyoruz ki hakikaten bu köyde değil, ülkeler arasında aynı şey yapılıyor. Adam dünyaya nizamat vereceğim ben diyor, geliyor bir ülkeye ve oranın havaalanında veya cumhurbaşkanlığı makamında çok basitinden bir delinin söyleyeceği sözü söylüyor. Hepsi birden sırıtma mecburiyetinde kalıyorlar. Aynı iş. Haklı, hak söz kimin ağzından çıkarsa çıksın. Hazreti Ali'nin sözü. Unzur ila ma kal ve la tenzur ila men kal. Söylenene bak sen. Söylenene. Söyleyene bakma. Söylenene bak sen diyor Hazreti Ali. Doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır söz. Söz gücünü söyleyenden dolayı doğru olmasın veya ondan dolayı yanlış olmasın. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbim iyi sizi imana davet ediyorum ama basiret üzere diyor. Yani bir dinleyin, anlayın, anlamaya çalışın. لِيَهْلِكَ مَنْ هَيَّ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ هَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Helak olan da delille helak olsun. dirilen de, hakikati bulan da delille hakikati bulsun, delille olsun her şey diyor Allah Celle Celaluhu. En'am suresinin 46. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor. Kul eraeytum in ehadallahu sema'akum ve ebesarakum ve hateme ala gulubikum men ilahun gayrullahi ye'tikum bih. Bakara suresinde de gelecek ileride hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışabe. Allah onların kalplerini mühürledi. Gözlerine perde gerdi diyor. Burada ise ne diyorsunuz? Eğer Allah sizin işitmenizi alıverse, görmenizi alıverse ve kalbinize de bir mühür vuruverse, Allah'tan başka bunu size getirecek olan var mı? Hani en iyi göz hastanesine gidiyor hastalarımız. Doktorlarımız çeşitli araştırmalardan sonra işte şunu yapacağız, şu ilacı kullanacağız veya şöyle bir ameliyat yapacağız, açarız diyor. Ama bazı hastalarımız için de maalesef mevcut dünya genelindeki gözle ilgili bilgilerimiz şimdilik senin gözünü açamamaktadır. Diyorlar ki maddi durumu çok yerinde olan insanlarımız dahi gözleri görmeden yaşayıp gidiyorlar. Olmaz. Olmuyor yani. Eğer mümkün olsaydı bazı zenginlerimizin bir çocuğu oluyor, altından kemik taktırarlardı. Güçleri yeter ona. Ama doktorlar diyor ki maalesef. Maalesef kaldıramıyoruz. Ölünceye kadar yatakta yatacak. Kolları, ayakları dahi hareket etmeyecek. Elimizden bir şey gelmiyor diyor. Bakınız. Bir tarafta Kur'an ayetleri, bir tarafta da yaşanan bir hayat birbirini doğruluyor. Niye? Niye doğruluyor? Birisi Rabbimin tabiat ayetleri, birisi Rabbimin Kur'an ayetleridir. Bunlar bizi gösteriyor ki yeryüzünü evren ve çeviren yaratılanların dışında biri. O Halik olan Allah Celle Celaluhu. Ya bütün bunları o yapıyor da. Yani şu anda benim dilimi, aklımı, gözümü hareket ettiren, kanımı hareket ettiren, kalbimi hareket ettiren, vücutumda sayısını ben bilmiyorum, hücrelerimin gıdasını veren o Allah Celle Celaluhu, beni de, seni de, onu da, 6 milyar insanı da, trilyonlarca canlıyı da, cansızı da idare eden o Allah Celle Celaluhu bir tarafa itiliyor. Yok diyor biz Allah'ın kitabına göre değil, batılı filanların dediğine göre hareket ederiz. Batının değerlerini, Kur'an'ın değerlerinin önüne alırız. Bunu söylerken dahi ona can veren Allah Celle Celaluhu'dur. Hani Allah'ın salih kullarından birisi, ya Rabbi, hatta peygamberlerden biri için söyleniyor da ayet ve hadiste görmediğim için demiyorum. Bir söz olarak nakletmek istiyorum. Ya Rabbi bunun dilini kes, beni inkar ediyor demiş. Cenab-ı Allah da demiş ki beni inkar ediyor, kesmiyorum da dilini seni inkar edince mi keseyim demiş. Ayet veya hadis-i şerifte olmadığı için demiyorum, ayet demiyorum, zaten hadis de demiyorum ama söz güzel. Hani yukarıda geçti bir ayet-i kerime, onlar seni yalanlamıyorlar, aslında benim ayetlerimi inkar ediyorlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Kendi ayetlerini inkar eden bu insanlara da nefesi veren o onu söyleyen, kelimeleri tekrarlayan, dilinden çıkaran, dili yaradan Allah Celle Celaluhu. Ya onun kadar sabur yok. Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi de Es-Sabur. Unzur keyfe nusarriful ayati. Bak ayetleri nasıl açıklıyor biz. Ma sümmehum yastifun. Sonra onlar o ayetlerden yüz çeviriyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an ayetlerini açıklıyoruz. Tabiat ayetlerini Kur'an ayetleriyle gösteriyoruz. Ama buna rağmen adam gözünü başka tarafa çeviriveriyor. Kul, söyle onlara. Eraeytekum in etaküm azabullahi bağteten ev cehraten. Peki Allah azabı ansızın geliverse veya açıktan göre göre gelse, siz hep görseniz ne yaparsınız? Nasıl tedbir alırsınız? Nasıl çare bulursunuz? Bulamazsın. Hel yuhleku illel kavmuz zalimun. Zalim kavimler helak olurlar. Başka yolu yok. Zalim kavimlerden başkası helak olmaz. Ancak zalimler helak olur diyor Allah Celle Celaluhu. Aynı bela ve musibette, yani bir depremde diyelim, kafir de ölüyor, Müslüman da ölüyor. Müslümana helak oldu demiyoruz biz. Şehit oldu diyoruz. Yani Adapazarı depreminde Müslümanlar öldüler. Tabii bir afetti, öldüler. Sevgili Peygamberimiz 1400 yıl öncesinden müjdeyi vermiş. Mümin insan yıkık altında kalırsa şehittir diyor. Şehit sevabı alır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İmanı olan insanlar orada şehit olmuşlardır. İmansız olan insanlar helak olmuşlardır. Adamın zaten dünyada imanı yoktu. Ahirette de cehenneme yuvarlanıp gidiyor adam. Bununki helaktır. Müslümanınkisi ise helak değildir. O şehitlik sevabını almıştır. Ne güzel teselli değil mi? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz peygamberleri müjdeleyici ve de uyarıcı olarak gönderdik. Peygamberlerin iki görevi var. Müjdelemek. İmanın insana bu dünyada faydalarını, ahirette Rabbin rızası ve cennetini müjdelemektir. Bu dünyada faydası nedir? İnsanın çok temiz, sade ve güzel bir hayat yaşamasıdır. Kirli hayattan uzak durmasıdır. Aklını uyuşturmadan, kimseye zarar vermeden, kimsenin namusuna zarar vermeden, malına zarar vermeden, canına zarar vermeden yaşaması. Zaten bunu yaparsa kendi malını, kendi canını, kendi namusunu da korumuş oluyor zaten. Yani biz sencillik yaparak benliğimizi kurtarırız. Yani bakınız, evlerimizde camlarımızdan kendi evimizi göremeyiz biz. Komşumuzun evini görürüz. Ben komşumun evini korursam komşum benim evi koruyor. Ben komşunun namusunu korursam o benim namusumun koruyucusu oluyor. Ben komşunun canını korursam, malını korursam o da benimkini koruyor. Yani biz sencil olurduğumuzda benliğimizi koruyoruz. İmanımız bize bunu söylüyor. İmanımız bize bunu veriyor. Dünyada faydası bu. Kimsenin malıyla, canıyla, namusuyla oynamadan bu dünyadan gitmemizi temin ediyor ki dünya güzelleşir böylece. Şahıs olarak da, komşu olarak da, millet olarak da, bütün milletler olarak da. Kimsenin haksız yere ülkesine girmek, haksız yere canlarını almak yok öyle bir şey. Yasaklamış dinimiz. Dünya güzel. Bu güzellikler içerisinde gideni de Rabbim cennete koyacağını bildiriyor. Bu müjdeleme yönü. Münzirin de bakınız, bu yol imansızlara, bu yol cehenneme çıkar. Bu yoldan gitmeyin. işte benim yolum. Kul inne hadihi sebili. İşte benim yolum. Bu yoldan gidiniz. Diye ayet-i kerimeler indirmiş Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz de bak ben gidiyorum. Fettebi'uni. Bana uyunuz. Arkamdan gelin diyor. Bu yoldan gelin cennete gider. Bu dünyada iffete, devlete, izzete, ahirette cennete gider. Ama bu yol, bu dünyada da aşağılanırsınız. Aşağılık bir hayat yaşarsınız bir kere. Ahirette cehenneme gidersiniz diye münziriğinden oluyor. Femen amene ve aslaha fela havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Kim iman ederse ve de ıslah ederse, imanın arkasından hep ameli salih gelirken burada ıslah kelimesi gelmiş. Çünkü yukarıda bozgunculardan bahsetti. Kişi iman ettikten sonra yapacağı bir iş var. Bozduklarını veya bozulanları düzeltmesidir. Bunu da düzeltirse فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onun için korku yoktur ve o üzülmez de. Eski komünistlerden, 12 Eylül'de içeriye alınmışlardan, tabii komünistlerin zenginlerinden yanınızdı. İhale almaktan, bakana rüşvet vermekten, solcu bir bakana rüşvet vermekten içeri alınmış. Hapishanede bir hocayla beraber kalmışlar hapishanede. Hoca bunu ne etmiş etmiş, komünistliği bıraktırmış, İslami çizgiyi almış. Sonra ben tanıştım çıktıktan sonra. Ben Edremit'te vaiz iken İzmir'den gelir giderdi. Cuma vaazıma gelir geriye gider. Her cuma gelip gidiyor. İstanbul'a taşındım. Bir gün İzmir'e telefon ettim. Dediler ki görüşmeniz mümkün değil. Niye? İşte İzmir'in kenarında büyük bir çiftlik aldı. Telefon da almadı. Televizyon almadı. Radyo da almadı. Orada münzevi bir hayat yaşıyor. Dediler. Dedim ki yanına gidip geliyor musunuz? Evet bazen gidiyoruz ihtiyaçları götürmek üzere. Söyleyin ona böyle Müslümanlık olmaz. Eğer buna devam edecekse dönsün eski işine. Müslümanlık, hani sevgili peygamberimizi söyleyin ona dedim. Sevgili peygamberimiz, Müslümanların arasına katılan el-Müslümüllezî yuhâlidun nâse ve yasbiru alâ edâhum hayrun minellezî lâ yuhâlituhum ve lâ yasbiru alâ edâhum. Müslümanların arasına katılan, eza ve cefalarına katlanan bir Müslüman, Müslümanların arasına katılmayan, eza ve cefalarına katlanmayandan daha hayırlıdır diyor. Ayet-i kerimede de Rabbim fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Gir kullarımın arasına, gir cennetime diyor. Cennetin yolu insanların arasından geçer. Sevgili Peygamberimiz la rahbaniyete fil İslam. İslam'da ruhbanlık yoktur. İslam'da ruhbanlık cihatladır. Yani İslam'ın insanlara anlatılmasıyladır. Bunu yapana فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlara korku da yoktur, hüzün de yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Allah kendinden başka kimseden korkmamayı bize nasip etsin. Gönlümüze keder vermesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.